रोगन नी सकियो जीने आने मिटाए ओ जीने आने मिटाए मेरी ओकन नी सकियो यसु मेरा ओ मैं ओ ना दे रोगन नी सकियो यसु मेरा ओ मैं ओ ना दे रोगन नी सकियो I'm gonna need